นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิฏฐานิอัตตมีดิมะเสสะลิปฏิสายะบุตตะปริสายะกาจิสัมิกาธาติยะเตสมานุสัมมาปฏิปฏิริยะสมัตตาริยายะอโรสาตาริยะติสกัจังธัมโมโตตัมโมตินวันนี้เป็นอันวัดเป็นวันสมีดิธีที่แลทำถึงสุขบัติเป็นวันธรรมภาวนาสนับสนุนพุทธบริษัทใหญ่สำหรับด้วยภิกษุวารุกลัตตาสังสัตวังปรมิตรตนได้พร้อมกันมาถึงนรมัสภาคาอย่างนี้แล้วก็ได้พร้อมใจพร้อมจับตัดสนับเห็นตนนั้นไหว้ใส่บทสรรสกุลพระพุทธกรงแล้วก็ทรงวัดสดสังวัดขยายธรรมสังเวชแทนเป็นเครื่องยังใจของตนเมื่อลึกเป็นไปตามแล้วให้เกิดความสลดสังเวชตลอดทั้งที่ได้สมาทานซึ่งเบญจเวรวิรัตและอุโบสถศีลเป็นที่สิ้นสุดลงด้วยดีในโอกาสต่อแต่นี้ท่านทั้งหลายก็จะได้กลับรับฟังซึ่งพระสัทธรรมเทศนาซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งบุญกุศลและสติปัญญาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมปัญญาบารมีให้แก่ตนของตนเป็นโยยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงประทานไว้ให้เพื่อเป็นแนวหรือเป็นหลักที่พวกเราท่านทั้งหลายจะพึงได้น้อมนำมาศึกษาค้นคว้าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในแง่ของคำว่าปริยัติแปลว่าการเรียนรู้หรือว่าการเรียนเมื่อเรามีการเรียนมีการศึกษาก็จะต้องเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักวิชาการนั้นๆแล้วเราก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการอบรมกายวาจาจิตของเราให้เป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าให้ทรงตรัสไว้ทางหนึ่งเป็นทางที่เราท่านทั้งหลายจะต้องงดเว้นแล้วก็ปล่อยวางทางที่ควรจะการงดเว้นและปล่อยวางนั้นก็ได้แก่ความชั่วถ้าจะพูดถึงการประพฤติปฏิบัติก็ได้แก่การกระทำที่ เป็นการกระทำการพูดการคิดเป็นไปในลักษณะทางที่ผิดทางของสันติคือให้เกิดความสงบให้เกิดความเรียบร้อยทางกายวาจาและจิตใจเพราะทางที่สงบและเรียบร้อย ในทางกายวาจาและจิตใจนั้นย่อมส่งผลให้กายวาจาจิตของผู้ที่มีความประพฤติเป็นไปโดยถูกต้องหรือโดยเป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักของความเป็นจริงแต่ละอย่างนั้นแล้วให้เกิดความสงบให้เกิดความสะอาด ในทางกายวาจาจิตและให้เกิดความสงบในทางกายวาจาจิตแล้วก็ให้เกิดความสว่างไสวแจ่มแจ้งซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาธรรมะทั้งหลาย จะเป็นขั้นต้นขั้นกลางและสูงสุดหรือหยาบปานกลางละเอียดกล่าวคือโดยความเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาหรือเป็นศีลสมาธิปัญญาตลอดถึงการเน้นถึงข้อปฏิบัติโดยเฉพาะภายในจิตใจ ได้แก่สมถะหรือวิปัสสนานี้คือเป็นหลักการตลอดทั้งเป็นวิชาซึ่งเป็นไปฝักไปเป็นไปในทางสันติและแก่ความสงบกายวาจาจิตดังกล่าว เมื่อกายวาจาจิตของคนเราได้ประสบพบเห็นหรือก้าวถึงขึ้นขั้นของความสงบแล้วเพราะการประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามความสงบดังกล่าวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานและเป็นเหตุปัจจัย ให้เกิดความสุขความสบายที่กายของเราบ้างวาจาของเราบ้างและก็จิตใจของเราบ้างก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเกิดมาแต่ละภพชาติ หรือต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏน้อยใหญ่ไม่รู้จักสิ้นสุดนี้ต้องการและปรารถนาส่วนธรรมอีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาผู้รู้เช่นกันได้แก่การกระทำซึ่งเป็นไป ในลักษณะบอกให้รู้เห็นได้โดยเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาและจิตใจว่าการกระทำนั้นไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความสะอาดและความสงบตลอดทั้งความสว่างไสว ภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติหรือผู้นำมาดำเนินการปฏิบัติการเป็นการกระทำที่ชั่วจัดกล่าวได้ว่าเป็นบาปในทางกายวาจาและก็เป็นอกุศลในทางจิตใจ ยกตัวอย่างเช่นการกระทำ ทั้ง 3 คือกายวาจาและใจก็ดีได้จัดหรือกล่าวได้ว่าเป็นกุศลกรรมบท 10 บทก็แปลว่าทางที่เป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดเป็นทางเดินของบุคคลที่ เพียบพร้อมด้วยความฉลาดไม่ว่าการกระทำทางกายก็ทำด้วยความฉลาดไม่ว่าจะกล่าวทางวาจาก็กล่าวด้วยความฉลาดไม่ว่าจะคิดในทางจิตใจก็เป็นการคิดประกอบด้วยความฉลาด การทำพูดคิดของปราชญ์และบัณฑิตจึงเป็นไปกับด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากการทุจริตตลอดทั้งอกุศลในทางใจเป็นไปแต่ในเรื่องเป็นกุศลคือประกอบด้วยความฉลาดทั้งนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็น การกระทำของนักปราชญ์หรือบัณฑิตส่วนกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นการประพฤติเป็นไปกับความประการกระทำที่ชั่วจัดว่าเป็นบาปเป็นการกล่าวที่ชั่วจัดว่าเป็นบาปเป็นความคิด ที่ชั่วเร็วจัดว่าเป็นอกุศลในทางใจจึงกล่าวไว้เป็นหลักอย่างกว้างๆว่าอกุศลกรรมบทสิบทางแห่งของคนโง่ คนไม่ฉลาดดำเนินกันกระทำกันนิยมชมชอบกันเต็มโลกเต็มแผ่นดินไม่ว่าจะชาติใดประเทศใดชาติเต็มไปด้วยความโง่จะกี่ร้อยล้านพันล้านก็ตามในชาตินั้นประเทศนั้นแผ่นดินนั้น ก็จะเต็มไปด้วยคนบาปและคนผ่านสันดานชั่วหยาบก็จะหาความสงบสุขได้น้อยจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นส่วนมากและส่วนใหญ่ ทางนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้พุทธบริษัทผู้ใคร่ต่อความเจริญเป็นความเจริญซึ่งจะต้องประกอบมาจากเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนส่ง ที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องที่สุดจริตศาสตร์ของใจให้พากันศึกษาและขมักขมิ้นฝันฝ่ายกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนของตนถ้ายังไม่มีค่อยภาคเพียรเรียวสาหะ ด้วยความขมักขมิ้นด้วยการกระทำบำเพ็ญที่จริงใจและจริงจังต่อสิ่งที่ตนทำต่อความรู้สึกหรือคิดที่จิตของตนตั้งให้มันสำเร็จลุล่วงตามเหตุและตามไปปัจจัยและตามจิตแต่ละอย่างนั้นถ้ามีอยู่แล้วท่านก็สนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เจริญให้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเพราะคนเราถ้าได้มาพัฒนาสิ่งที่ดีมีอยู่เพียงเล็กน้อย กับทั้งคนคว้าแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีแต่สิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งประเสริฐไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความไม่ท้อแท้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากกลับกรรม ไม่เห็นแก่ความมักง่ายสุขเอาเผากินเป็นคนที่มีกายและจิตใจหนักแน่นมั่นคงเพียบพร้อมด้วยความเชื่อที่เที่ยงตรงเรียกว่าจรัสศรัทธา เป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนต่อความผันผวนของโลกที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้สัมผัสได้พบได้เห็นจากเพื่อนมนุษย์และสัตว์ตลอดถึงธรรมชาติดินน้ำลมไฟแล้วจิตใจของเรามั่นคงไม่หวั่นไหว จนเป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายต้องเลิกละปล่อยวางจากการทำความดีแม้จะมีอยู่ในตนอยู่ในกำมือก็หลุดจากมือมีอยู่ในกายก็ล่วงหล่นไปจากกายมีอยู่ในวาจาก็ล่วงหล่นไปจากปากมีอยู่ในใจก็หลุดไปจากใจ การพากันมารักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีในแก่การประพฤติปฏิบัติเพื่อละและลดเว้นความชั่วตามกาลสมัยและกาลนิยมหรือเป็นฤทธิ์ก็ดีไว้ให้มันคงและเจริญยิ่งขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องได้ประสบกับความเจริญก็กรรมและภัยบุญอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบหรือมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายมีความยึดมั่นถือมั่น ในหลักของการศึกษาและปฏิบัติจึงได้พากันขวนขวายด้วยความขมักขม้นมากระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นหรือได้พากันรักษาวันปกติธรรมดาเราก็ได้รักษาศีล 5 ศีล 8 บำเพ็ญทานบางท่านบางคนก็ได้ใส่บาตรเป็นนิดบางคนก็ไม่ได้ใส่ได้ทำแต่พอเมื่อถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันพระ 8 ค่ำหนึ่ง 14 ค่ำ 15 ค่ำทั้งขึ้นแหลมเดือนเต็มเดือนขาด เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษสำหรับพวกเราชาวพุทธหรือเราทุกท่านมาสำนึกว่าเราเป็นพุทธมาตะบริษัทผู้นั่งใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธเจ้าหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ ไม่สักว่าแต่การได้นั่งเฝ้าใกล้ในองค์สมเด็จพระสัมมาเหมือนสมัยพระองค์ยังทรงมีพระชนมาชีพมีพระวรกายอยู่ไม่ดังอยู่ใกล้พระธรรมก็สักแต่ว่านั่งใกล้อยู่ใกล้พระอริยสงฆ์หรือสมมุติสงฆ์ก็สักแต่ว่าอยู่ใกล้คำว่าสักแต่ว่าอยู่ใกล้นั้นไม่มีความหมาย ในปัจจุบันพวกเราไม่ใช่บุคคลเป็นพุทธมามกะบริษัทผู้อยู่ใกล้สัจจะว่าโดยไม่ได้ติดยึดสิ่งภายนอกอยู่ที่พระวรกายแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยึดมั่นในมุ่งมั่นต่อในคุณของพระพุทธเจ้า โดยกล่าวสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าทรงประหารกิเลสน้อยใหญ่ด้วยพระขันธ์เพชรอันคมเจ็บกว่าพระขันธ์ทั้งหลายบรรดามีในโลกนั่นคือพระปัญญาปัญญาเป็นเครื่องนำให้ตัดสรุป เพราะปัญญาเป็นตัวรู้ซึ่งสัจธรรมที่จะนำให้หมดกิเลสในแก่รู้ทุกข์คือเป็นก้อนผลของกิเลสกิเลสเป็นผู้ผลิตก้อนทุกข์นี่อันเรียกว่าทุกขสัจ สัจจะแปลว่าของจริงทุกข์มีจริงทุกขสัจก็หมายถึงว่าทุกข์มีจริงไม่ใช่ไม่มีมีอยู่โดยอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนั้นตั้งอยู่โดยการอย่างนั้นเรียกว่าธรรมทิฏฐิธรรมนิยามธรรมนิยามตานี่ เกิดขึ้นอย่างนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นคำว่าตัวทุกขสัจก็คือเป็นตัวผลของการติดมาจากกิเลสดีๆนั่นเองไม่ใช่อะไรเป็นผลของกิเลส เพราะฉะนั้นตัวของเราเป็นที่อาศัยของจิตใจได้แก่ธาตุแห่งความรู้ประกอบด้วยธาตุความรู้ซึ่งเป็นอาการของรู้ก็คือเป็นผลติดของกิเลสในหัวใจของเราแต่ละบุคคลไม่ใช่เป็นผลอันอื่น ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้เราท่านทั้งหลายได้ชี้บอกให้เราดูว่านี่คือก้อนทุกข์เมื่อจะสืบลึกลงไปก้อนทุกข์ตัวนี้ก็เป็นผลของกิเลสเป็นผู้ผิดสมุทัยสัตว์ของจริงอีกอย่างหนึ่งสมุทัยะก็แปลว่าเป็นที่เกิด เป็นที่เป็นแหล่งเกิดของความสุขและความทุกข์สิ่งทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณทั้งสัตว์เดรัจฉานและสัตว์มนุษย์ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นผลเกิดมาจากเหตุคือส่วนสมุทัยเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เป็นสัจธรรมเหตุให้ทุกข์เกิดก็เป็นของมีจริง เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เหมือนกับความทุกข์สัตว์เป็นของมีจริงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่นี้เป็นธรรมฝ่ายชั่วเป็นธรรมที่ดับเป็นอนัตถธรรมนิโรธสัตว์ของจริงคือความดับ ไปจากทุกข์อันเป็นผลผิดของกิเลสตัณหาน้อยใหญ่มีอยู่มีจริงเป็นของจริงที่มีอยู่เช่นกันเป็นความดับเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ได้แก่ของจริงคือตัวตัณหาดังกล่าวนั้น เป็นของมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมรรคสัตว์ของจริงมรรคหรือมรรคาแต่ว่าทางเดินทางที่จะเดินให้ถึงซึ่งความถึงนิโรธความดับทุกข์ บรรดามีในโลกรวมทั้งเหตุแห่งความให้เกิดทุกข์นั้นทางเดินเพื่อความดับนั้นให้พบกับความดับสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนั้นเป็นธรรมที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีทุกข์ก็เป็นของมีอยู่มีจริงเป็นจริงไม่ใช่ไม่จริง ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุที่ทุกข์เกิดก็มีความดับทุกข์ก็มีทางดำเนินได้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ตัวนิโรธก็มีเพราะฉะนั้นของจริงทั้งสี่ประการนี้แหละที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้ด้วยพระสติปัญญา โดยสิ้นเชิงแสงสว่างคือพระปัญญาของพระองค์นั้นอยู่เหนือบทบาทมายาสาไทยของกิเลสคือวิชชาไม่สามารถที่จะปกคลุมแสงสว่างเกิดจากปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อแสงสว่างเข้าไปทำลายแหล่งรังของกิเลสจะแอบซ่อนและพึ่งพาใจปกปิดกำบังไม่อันตรายได้พ้นไม่ได้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อ กิเลสนั้นได้ค้นพบในรู้แหล่งและได้เข้าถึงนี่ไม่สามารถจะปิดกั้นได้ปิดกั้นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อปิดกั้นไม่ได้กิเลสน้อยใหญ่ในวิชาทั้งหลายเหล่านั้น และแผ่อำนาจครอบจักรวาลคือพระไทยของพระพุทธเจ้ากับทั้งพระวาจากับทั้งพระวรกายซึ่งประกอบด้วยชนะภายนอกและภายในเช่นในอดีตนั้นได้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาประเสริฐเลิศเหลือปัญญาที่มีอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกและมีอยู่กับทั้งอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจึงสามารถสังหารกิเลสน้อยใหญ่ มีวิชาเป็นที่สุดให้แตกกระจัดกระจายสะบั้นแหลกลานลงไปโดยสิ้นซากไม่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นมาในต่อไปพระไทยของพระองค์จึงถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดปราศจากสิ่งเศร้าหมองและขุ่นมัวเมื่อพระทัยของพระองค์เป็นอิสระอย่างนี้ประดิษฐานอยู่ในที่ใดในพระวรกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 อันทั้ง 5 อายตนะทั้ง 6แม้รูปขันธ์ของพระองค์ ก็ทรงดำรงอยู่และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดปราศจากสิ่งปฏิกูลอันเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสส่วนธรรมชาติกินน้ำลมไปเป็นไปตามส่วนสัตว์ของสัจธรรม ธาตุส่วนใดเป็นปฏิกูลก็ยังทรงเป็นปฏิกูลอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เมื่อพระองค์ทรงเกิดปัญญาสูงสุดขึ้นแล้วก็ดลบันดาลให้พระวรกายและพระทัยบริสุทธิ์หมดจด สิ้นส่วนของกิเลสทั้งมวลนี่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณส่วนพระมหากรุณาธิคุณนั้นอันนี้ก็เป็นธรรม